syns du om Sofia Loren alias? Där har vi en skicklig kvinnesakskvinna alltså. Sofia Loren, kvinnesakskvinna? Jag menar där har vi en dam med skicklig kvinnesaker men. Ja, ja, ja, alias, men apropå kvinnesak är kvinnoåret slut hjemme hos deg da? Ja, du vet, jag har en kone som vet att sätta tingene på plats. Och ja, hvordan det? Jo, först så roter jag och så sätter hun tingene på plats igen efterpå. Ja, men det kjennskapet jag har till dig så sliter hun som en gamp kan jag tänka mig och ja, apropå gamp så är det nettopp det vårt nästa inslag skal handla om. Ja, och därför har vi tänkt att kalla det tippegampen. Nej, vi har tänkt att kalla det dyr i drift och det är det inslaget hvor vi hver gang tar for oss ett nytt dyr, denne gang hesten. Det var alltså hesten vi skulle snakka om idag. Ja, han känner jag. Känner du hesten? Nej, jag känner den inte egentligen, men jag har sett den på film. Ja, nej, vi ska inte snacka om Charlton hesten, vet du, men om dyre hästar som går på fyra ben och säger oh, ja, då har jag nog satsat på den gala hesten den gången, jag tror jag. Ja, vad menar du med det? Har du inte peiling på hästar i det hela tatt alltså? Nej, men jag har läst några gamla brev som har skrivit av en. Skrivit av en häst? Nej, en som har peiling, nämligen min gamla tippgrannonkel alias Smitten Jones, ja. Gamla Smitten som han blev kallt. Ja. Han bodde nämligen i det vilde västern och drev mycket med hästar, känner du? Ja, så du ja, när var det då? Ja, han kämpade bland annat i borgerkrigen samman med de kända generalerna Grant, Sherman, Lee och Motors. Motors? Har du hört om general Motors? Ja? Han som var uppfinnare på sig och långt före för sin tid? Nej, hur det? Jo, han satte rullskjøtet på hestene sine og kalte dem for bil. Nei, det gjorde han ikke, alias. Jo, han oppkalte dem etter sine nærmeste venner. Nei, det har jeg aldri hørt om. Har du aldri hørt om Ville Bil, Hickok og Buffalo Bill? Nei, alias, dette her jo bare tull. Fortell i stedet mer om onkelen din, har du kanskje ja, du, han var forresten med på å starte den berømte Pony-Expressen, han. Oh, ja, ja, ja, det er det svenskene som tror det første amerikanske travbladet, ja. Ja, du vet, svenskene har ikke peiling på noe, de skjønner ingenting, du vet. Nei, riktig, riktig. Pony-Expressen var jo den måten amerikanerne kunne sende hester til hverandre på per brev. Nei, nei, alias, jeg tror ikke du har mye greie på dette her, ja. Nei, men det jo ikke alene om, vet du. Hva mener du med det? Ja, du har ju ett par misslyckade försök som travreferent bak dig, du. Har du inte det? Nej, det har jag inte det. Det har ikke jeg ikke. Jag har tillfälligtvis ett gammalt arkivupptag här, ja. Var har du fått det ifrån? Fick lite salttips. Nej, ge mig det med en gång. Det är mitt det. Nej, jag har inte, så jag gjorde en liten hästhandel med teknikern, ja, så för att få han till att spela det. Vad? Tekniker? Kör. Nej, nej, nej. Och nu ska vi se vart tagit ledelsen här. Det är så vitt jag kan se nummer 11. Det är nu ska vi se. Det är Hänglebleja. Nej, det kan inte vara riktigt. Jo, det är Hänglebleja som har tagit ledelsen. Ja, det är alltså Hänglebleja som har tagit ledelsen, men där kommer en ny häst upp på sidan av Hänglebleja och det är vad är det nå det då? Det är Freikrampsnella. Krillargrøvlen. Krillargrøvlen? Ja, Freikrampsnella ligger nästan sist, klemt in mellan Neandertalgufsa och Rallejoken. Ja, det gör den visst, ja. Ja, men där kommer i alla fall nummer 8, Trunketafsen. Och den slår elegant. Vad är det som har för något? Trunketafsen. Trunketafsen? Ja, akkurat, ja. I elegant galopp seiler den forbi både Hänglebleja og Krillagraulen og blir... Disket for urent trav. Det er akkurat det den blir. Det var synd for Hengletufsa, det. Trunketafsen. Hva? Det er Trunketafsen det er synd på. Ikke Hengletafsen? Trunketafsen. Ja, Hengle eller Trunketafsen er i hvert fall ute av dansen. Men det er ikke resten av feltet. Det er nå flere hester som kniver om tetposisjonen. Og så vidt jeg kan se er det er... Nieren, femmeren og treeren. Nieren, femmeren og treeren, ja. Det er, nå skal vi se, det er Rallyjoken, Dromefjolla og Ringlevasnuten. Femmeren er Frittarollsniken. Nej, femmeren det er Dromefjolla, det. Ja, så les her da. Frittarollsniken. Gul med røde stolper. Ja, men den hesten der er jo ikke gul med røde stolper. Nej, men kusken er det. Se på trøya hans. Kusken også? Hva heter han da? Per. Og takk og pris bare Per. Men nå går det ikke så fort med hestene lenger der nede. De ser slitne ut, og tempo er dalt betraktelig. Ja, enkelt av hestene er faktisk i ferd med å gi opp løpet. Innkomsten var faktisk på forrige langside. Vi beklager at lydkvaliteten på dette arkivopptaket, om mulig, var enda dårligere enn travreferenten. Ja, og vi hørte Dianne Warwick med en låt fra hennes siste LP-plate med titlen Track of the Cat.